У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі цёпла вітаецца Ян Максімюк. Выбачаюся перад усімі тымі, хто ў мінулую нядзелю, нягледзячы на не надта добрую чутнасць свабоды на кароткіх хвалях, цярпліва чакаў новых званочкаў і не дачакаўся. Грып дайшоў і да Прагі і зваліў у ложак і вашага пакорлівага слугу. А таму мае калегі былі вымушаныя паўтарыць адну з ранейшых перадачак. Але сёння мы ўжо ачунялі ад таго свінячага ці можа курынага нашэсця, а таму давайце перайдзем адразу да званочкаў, якіх за два тыдні назбіралася ладная куча. Адзін наш слухач папракнуў мяне, што замест чыста беларускага слова «сусветны» я ўжыў не зусім каб правільнае слова «усясветны». Здараецца. За заўвагу дзякую, буду старацца зважаць на гэтае слова ў будучыні. «Сусветны». Аднаго спадара, які робіць нам таямнічыя і часам нават жахлівыя па стылі і змесце званкі, я назваў у адной з папярэдніх перадачак «аракулам». А яму гэтая мянушка ўзяла і спадабалася. Вось доказ. Если бы гражданин Лукашенко имел гражданскую совесть, то за 15 лет своего руками водства попросил бы у белорусского народа извинения и добровольно ушел бы в отставку. Оракул. А вот еще один доказ. Европейскому союзу надо очень внимательно прислушаться к дифирамбам, которые поют господа Ермошина и Лозовик, а дирижирует Лукашенко. По поводу изменения избирательного законодательства и соблюдения прав человека. И не доведи Господь ставит под сомнение заявление Милинкевича, Лебедько, Вечерки, Козулина, Шушкевича, Борщевского, Грозновой и других демократических людей. Оракул. Ну, оракул, на сёння хопіць вам пужаць нашых слухачоў. Пашкадуйце трохі нас, бедных беларусаў. Нам спачатку да калядаў трэба дажыць, а потым ужо да тых выбараў. Не ўсе людзі слухаюць нас толькі дзеля таго, каб атрымаць сваю штодзённую порцыю палітычных і сацыяльных жахаў Рэспублікі Беларусь з вуснаў незалежных журналістаў. Некаторым свабода дапамагае ад гэтых жахаў якраз ухіліцца ці на нейкі час пра іх забыцца. Хочу поблагодарить вас только за то, всего лишь, что вы есть. Спасибо вам, что вы есть. Вы луч света в темном, там, фашистско-лукашистском колхозном царстве для меня. Если бы не вы, мне было бы гораздо труднее жить, честно. Тина Соколович. Не падайте духом, спадарыня Тина. Давайте разом побольшваць гэты прамень святла, каб і ўсім нам было ясней і лягчэй. Чаму не ўсе вядучыя Радіо Свабода ўсім слухачам даспадобы? Вось тэлефанаванне, якое пралівае даволі такі нечаканае святло на гэтую праблему. Вось праслухаў перадачу пра пераклады. Гучалі прозвішчы Шупа, Скобла. Я падумаў, гэта ж такія людзі, тыя самыя людзі, якія працуюць на Радіо Свабода. І прыйшоў да высновы, што канфлікт паміж рознымі слухачамі, якія гнеўна званяюць на свабоду і крытыкуюць, і тымі, хто працуе немінуючы, бо на свабодзе працуюць інтэлектуальныя людзі, эліта, можна сказаць, творчыя асобы, якія пішуць, гэта артысты, можна так сказаць. А хто на Радіо Свабода званіць? Некія дзіды, адстаўнікі, каторыя за ўсё жыццё, акрамі АДІ-2, ніякіх іншых каманд не ведалі. Таму я лічу, што проста на Радіо Свабода трэба або больш такіх простых вядучых пасадзіць, працаваць, то есть звычайных такіх корэспандэнтаў, бо творчыя людзі занадта разумныя для такой станцыі, як Радіо Свабода. Усяго найлепшага. Божа ты мой міласэрдны, вы сапраўды так лічыце, што слухачам Радіо Свабода творчыя людзі не паносе? Я перадаў ваша меркаванне сваім калегам, і некаторыя з іх моцна зажурыліся. Аднак сітуацыя ў нашай рэдакцыі не такая ўжо безнадзейная ў гэтых адносінах. Ёсць у нас і людзі абсалютна простыя, як, напрыклад, ваш пакорлівы слуга, мужык з патомных падляцкіх мужыкоў, або мая калега Алена Радкевіч, таксама чалавек просты, хоць і гарадскі. і ў дадатак гербовая шляхцянка. Але герб у яе абсалютна просты. Выява граблёў у белым полі. Праўда, розум то ў яе агромністы, хоць ты граблямі заграбай. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Чаго няма ў Беларусі? Вядома, дэмакратыі. Але затое ў нас ёсць дэмакратычныя сілы. Хоць і з гэтым не ўсе згодныя. 15 лет тирании Лукашенко над народом Белоруссии превратили его в слабый политический, силой физический и забитый морально. Обычный и необычный вирусы гриппа оказались намного сильнее многих граждан Белоруссии, детей, молодежи, среднего возраста. В их гибели, возможно, и виноваты курение, наркотики, пивной алкоголизм и спиртных напитков тоже. Но все-таки самым страшным вирусом для Белоруссии, его народа, является сам Лукашенко. Была вакцина против него, хоть и слабовато, но Миленкевич уничтожил эту вакцину, объединенные демократические силы, тем самым придал силы Лукашенко и его режиму. Демократических сил нет, надеяться больше абсолютно не на что. Нет вакцины против главного белорусского вируса. Частка беларусаў па-ранейшаму спадзяецца на антыдэмакратычныя сілы. А спадарыня Ларыса прапануе паспадзявацца яшчэ на сілу ўздзеяння званочкаў на грамадства. Званочкі – это дискусіонны клуб людзей старшого пакалення. Мы выраслі в СССР, выраслі в государственных жителей. Для государства в то время большое неудобство, что люди все такие разные, их людей много, а государство одно. Поэтому лучше, когда не государство равняется на людей, а наоборот. Люди равняются на государство, постепенно привыкая к однообразному пониманию обычных вещей. Но, как видно, все-таки наступило время, когда люди могут высказать свое мнение по тому или другому вопросу. Вот если бы кое-кто услышал звоночки, то, может быть, сели за стол переговоров правительство и оппозиция. Ларыса, город Минск. Ваши словы, ды Богу в уши, спадарыня Ларыса. Нам только застаецца моцна стараться и шчыраваць далей. Дык давайте протягнем наш дискуссийный клуб старейшего поколения. Молодежь, Анишкевич, вот Ян Максимук сказал, что надо быть дурнем, не воспользовавшись потеплением с Евросоюзом. Но надо быть еще большим дурнем, в связи с восточным партнерством, отворачиваться от союзного государства. Слушно. Але возьми ты и не отвернися, або не стань да яе боком, коли фактично неведомо, з якого боку тая союзная держава знаходится. Спадар Яцкевич, який збег з больницы на минулым месяцы, тлумачыць мне и усім прынагодным слухачам, чаму ён гэта зрабіў. Сёння быў каментар у званочках, як Яцкевич збег з больницы. И з больницы бегаць нельга. Можа, сабе яно і нельга. У державе, якая ў долгах, як кажуць, як у шаўках, не трэба державе. Пенсіонеры не трэба. Інваліды, трэба толькі войны, вось. І силовікі. Можа, гэтыя людзі не патрэбныя, але ў сувязі з гэтым у мяне ўзнікае іншае пытанне. А навошта пенсіянерам і інвалідам патрэбная такая якраз дзяржава? За што яны яе так палюбілі і з году ў год падтрымліваюць палітыку народнага выбранніка? Самі ведаеце каго. Вы б нам не падказалі, спадар Яцкевіч? Адзін слухач заўпарціўся ставіць нам цяжкія пытанні. Або такія, якія, як яму здаецца, будуць для нас цяжкімі. Вось прыклад. Так адкажыце, што ж такое дыпламатыя, калі ласка? Дзякуй. Адказваем. Дыпламатыя – гэта ўмельства дазваляць іншай асобе паступаць паводле вашых правіл. Або яшчэ. Уся дыпламатыя – гэта працяг вайны іншымі сродкамі. Або яшчэ. Дыпламат – гэта асоба, якая кажа вам ісці к чорту ў такі спосаб, што вам сапраўды хочацца туды пайсці. Вось мудрасць, якую чалавецтва назапасіла на працягу шматлікіх вякоў, калі існавала дыпламатыя і дыпламаты. У званочках гэтай мудрасцю мы дзелімся задарма. Давайце на заканчэнне зацытуем нейкае аптымістычнае тэлефанаванне, так бы мовіць, светленькі званочак. На пытанне, хто выйграў ад новых адносін з Еўропай, Хочу сказать, что выиграла незалежность Белоруссии, бо во умовах кризису и международной изоляции Беларусь оказалась б сам насам з Расіяй, і нас за даўгі просто купілі б з вантробамі. Трэба памятаць, што незалежнасць гэта навекі, а дыктатары прыходзяць і ўходзяць. Гісторыя пацвярджае сапраўднасць вашага меркавання, спадар. Прынамсі, ў абсягу тае вечнасці, якую маюць на ўвазе гісторыкі. Давайце спадзявацца на лепшае, а не на горшае. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніла ў сваім званочкам Ян Максімович.